Probablemente no confini con Suiza, perché la tagliata così. Dar la fonetică rămâne La fonetică la ultima e ultima întâlnire din ziua vostru. Asta e clar, că am dat asta, cât e, 28, ceva de asta, mai. Mai. Da? Și am putea primi fiecare înainte de la... scuze. Nu, mă gândeam înainte de vacanță, dar de ce suntem înainte de vacanță? Înainte de dare vacanță. Că avem și liber atunci pe 1 mai, nu mai fi ceva. 2. Fi la tot, dar dacă nu am ajuns așa de departe. De fapt, e foarte simplu, invertar fonetic vocalic, invertar fonetic consonantic, schimbări vocalice, schimbări consonantice. Simplu! Te luam de dinainte simplu. De vacanță. Avem impresia că facem 1000 de lucruri în vacanță, dar nu. Mă scuzați. Alexandru, știu Remus, știu Grigora Florentina, așa, Vada Elena, Andrei Bulboacă, Vada Daulă Cristian, Nițu, Claudia, Gabriela, Ungureanu Cătălina, Cosma Oana și Laura Lisa. Nu stau bine. Dacă stau aici, nu văd mai bine. Da. Dar ce e asta că vă stau postamentă pentru catedrală? Da, da. Mi-a plăcut. Încă mai există? Da, încă mai există amintarea. Da, și de ce? Bine. Facem o istorie a postamentului. Sunt descrieri ale universităților perfecte, ale sălii de viață perfecte și ce culoare trebuie să aibă și cum trebuie să fie înălțat masa la care și care să fie ponderea dintre cei care plătesc și cei care nu, dintre cei cu... Deci bugetarii și cu taxă, nu? Da. Nu la asta mă gândeam, dar cum să fie așezat și întotdeauna să fie așezat în aceeași formulă ca să fie mai ușor de făcut legătura între loc, persoană și nume, da? Și cum să se așeze, cine da, nu și avea mai departe, no, și de statut. Locativ. Este sau nu este un cal în latină? Ca să începem cu ce e mai... Asta e cam băgul cu întreabă-mă ce fac. E sau nu e caz? Cam așa e locativul. Ce e un bac? Ce faci? L-am făcut deja pe scurt. Întreabă-mă ce fac. Bun. Te întreb ce faci. Cam așa e și cu locativul. E sau nu e caz? A fost caz. Da? Asta e felul cel mai important. În latină au rămas niște urme ale vechiului locativ. Și vă aduc aminte ce înseamnă caz, da? În definirea completă a noțiunii, formă și funcție. Da? Și din acest punct de vedere, locativul, într-adevăr, a lăsat urme autentice în latină ale statutului de caz. Pentru că sunt și forme speciale de locativ. Ca să lichidezi baniul de la început, unde și-au găsit adăpost aceste forme speciale ale locativului? Într-un loc nepotrivit, în genitiv. Da? De aceea a și apărut sintagma monstruoasă, genitiv locativ. Sau poate că a fost pus pe adăpost de acest monstru, nu l-a fost. Ce este un genitiv locativ? Puneți toate ghilimelele de rigoare, respingeți formula, dar până la urmă ceva trebuie să recunoaștem că este adevărat aici. Acele forme pe care le întâlnim în texte și care sunt cu adevărat forme de locativ, se tăghină, până la identificare, cu genitivul. Atunci vedem o formă de genitiv, vedem o funcție neobișnuită pentru genitivul latinesc și, cum să-i spunem altfel, cum i-au spus generații întregi de dascări și de discipoli învățăcei, genitiv locativ. Mai normal este să studiem separat acest caz și să recunoaștem statutul special de caz redicva. Care sunt caracteristicile locativului? Întâi, funcția, ce înseamnă? Și asta o găsim în toate limbile indo-europene, plasare în spațiu. Da? Asta este locativul. O plasare în spațiu. Fără mișcare, da? Deci e limba, dacă a spus plasare, înseamnă că este fără mișcare. Cu observația care decurge din ce am discutat mai înainte, acuzativ spațial, acuzativ temporal, deci observația care decurge de acolo este următoarea, orice plasare în spațiu ajunge să fie refolosită ca o plasare în timp. Atunci când spunem spațiu, trebuie să înțelegem întotdeauna că poate să intervină și dimensiunea temporală. Deci asta este caracteristica funcției. Caracteristica formei e cea mai interesantă pentru locativ. S-a păstrat ca atare locativul până în Latina clasică, cu forme distincte, numai în anumite părți ale declinărilor întâi și a doua, și de asemenea câteva foarte puține rămășițe în declinarea a treia. Bun, și acum să vedem care sunt relicvele acestea. Forma arhaică dueli, belli, este ceea ce clasic ar fi belli, dar se păstrează chiar în grafia arhaică, sau nici mai trebuie să scriu, dueli cu doi de gând. Scriu sau nu scriu? Scriu din bălăcat de grafie. Nu mă război acum. Dueli. Da? Chiar așa este? La război, nu? La război. La război înseamnă. Sau în vreme de război. Ca să facem transferul spațiu cumva timp. Că due devine be, la latina clasică nu vă mirați foarte tare. Un picuț vă puteți mira, fiindcă due nu o devenise bonus. Dar due devine be în această atestare. S-a conservat bine acest locativ în formulă fixă cu domi. Dueli, domi, la război, acasă. În vreme de război, în vreme de pace. Da? Când e omul acasă, înseamnă că este pace. Și formula aceasta este domi duelicve. În latina arhaică, domi belicve mai rar. Domi duelicve este bine adresat. Sunt asemenea atestate formele vechi, cartagini, da, Cartagina. Aici gentil. Un gentil. Da, sigur. Oricum nu era bună formula. De aia am fost special de la Pivo, adică. Da. Oh, oh! Bine. Da, vedem imediat cum evoluează. Sunt curent de formele romai, rome, la Roma, capuai, capue, la capua, tarenti. Și era și cu Atena, nu? Atenarul? Nu! Atenai. Sau... Imediat, vorbim. Dacă vreți genitiv locativ, trebuie spus obligatoriu singular. Cam așa. Bun. Brundisi. Brundisi. Meștarenti, Brundisi. Nu, cum sigur. Brundisi. La Brundisimo. La Brundisimo. Care dată astăzi grinți, nu? Nu mai face niciun ocol. Gata, de la Roma. Romani. Se adaugă acestor utilizări care nu sunt limitate în fond, da? Aici intră categoria despre care vorbim să luăm orașe și sunt mici. Da, da? Orașe. Sunt orașe, pur și simplu. Da? Și orașe care acoperă o insulă întreagă. Dacă o insulă are mai multe orașe, atunci fiecare oraș în parte și are propria sa formă, fără prepoziție, despre asta vorbim în următoarea faptă. Da? Bun. În afară de duelii pe care le-am menționat mai înainte și domii pe care de asemenea le-am menționat în formula fixă, domii duelii cuvel, cumi și ruri. Da, și de asta ați învățat că puteți mitragia oricând. Domi, cumi, ruri. Da? Asta sunt forme de locativ. Se întâlnesc în această... da, avem două jocuri aici de ascunsă. Da? Din când în când apare câte un cap de după monitor. Asta sunt formele fixe, domnul cumii rurii, rigidizate, adverbializate, de fapt, despre asta trebuie să vorbim, să recunoaștem. Dovada că sunt adverbializate este următoarea. Le întâlnim într-adevăr în texte, așa, domnul cumii rurii, dar în momentul în care sunt însoțite de un determinant, apar la o altă formă. Apar la forma firească a paradigmei substantivului respectiv. De pildă, față de sedit humin, șade la pământ, șade pe pământ, se spune sedit humo nuda, șade pe pământul gol. Asta e o distinție importantă. Sedit humo nuda, șade pe pământul gol. Ce se întâmplă aici este forma obișnuită de ablativ, despre care o să vorbim în data viitoare când ne întâlnim. Că există un ablativ locativ, asta știți foarte bine. Ce vedem aici este realitatea acestui ablativ în opoziție cu locativul. Deci se zice humi. Ce ne spune această opoziție? Că humi este perceput, de fapt, ca un adverb. Și asta este o trăsătură a adverbului, are o singură formă. În vreme ce un substantiv, într-o utilizare, în propoziție, atunci când este însoțit de un determinant, trebuie să prezintă trăsătura specifică a acordului. Și asta vedem la Sedicumo Nuda. Sau domnii, pe care îl vedem așa, inclusiv în expresii. Există și expresia care vă este cunoscută domi militi ai kve, domi militie kve, care face pereche cu domi veli kve, domi militie kve, acasă și la război, da? E același lucru. Când ești acasă și când ești în campanie. Dar in nova domo, într-o casă nouă. In magna domo, într-o casă mare. Acolo se poate de ablativ și tot acordul care decurge de aici. Și atunci, tragem linie și vedem cum stau cu locativul. Avem accenturi foarte puține, numărăm pe degete de la o mână și încă ne mai rămân forme de locativ la substantive, forme adverbializate, de fapt, la care se adaugă nume de cetăți, nume de orașe și acestea intră în câteva categorii. Exemplele necesare sunt următoarele. Pentru declinarea întâi, singular, am spus romani, rome, plural atenis, pentru declinarea a doua, tarenti, singular, plural buteolis, și pentru declinarea a treia, cartagini, exemplu pe care l-am dat, și plural gadibus. Observați deja ce am discutat pentru declinările întâi și a doua la singular formă de genitiv, formă care seamănă cu genitivul, de fapt, da? Și la plural o formă mai previzibilă, de fapt, o formă de ablativ. Pentru declinarea a treia, forma obișnuită este cea pe care v-am dat aici, cartaginii, cu această marcă a locativului, care cu timpul ajunge să fie înlocuită printr-o uniformizare prin E. Deci ajungem să vedem cartaghine și nu cartaghini pentru funcția de locativ. Vedeți că aici este o articulație. Cartaghini este cu adevărat o atestare a cazului locativ, pentru că are funcția respectivă și are forma cazului locativ. În vreme ce cartaghine, așa cum găsim frecvent în textele latinești, reprezintă o aliniere la tendința manifestată de limba latină de renunțare la cazul locativ, renunțare la forma de locativ și utilizarea acestei funcții înglobate într-un alt caz, și anume ablativ. Asta este cartaghine față de cartaghini. Dar dacă vă mai uitați odată la cele trei forme de singular, da? Ce vedeți? Câte un i peste tot. Tocmai asta este marca locativului. I de la Tarenti, I de la Cartagini, I de la Roma, I. Da? Atunci, asta e ce a mai rămas din vechiul locativ. Cum pot să mai apară în latină și altă formă de locativ prin atracție. Fiindcă abia am spus că locativul e slab și tinde să fie locuit de un alt caz. Pe de altă parte, modelul poate să funcționeze și atunci, dacă se spune humi la pământ, se poate spune și terai cu același sens de la pământ. Ori asta nu este o utilizare veche. E o utilizare pe care o vedem în latină prin paralelism. Da? Deci, după modelul cum mi se poate face terai. După modelul militiai, apare cuva mare de locativ, viciniai, vicinie, în vecinătate. Pentru locativul cu valoare temporală sunt atestate în formă de luchi, în zori, da, pe lumina. Vesperi, seara. Die septimi. În ziua șoaptă. Și am zis la sfârșit... Asta e din data? Die septimi? Nu cred. E de verificat. Oricum, mă văd că este vechi. Da? Am zis la sfârșit termenul în care apare cel mai frecvent, temperi, de la tempus, temporis, care înseamnă timp, moment potrivit, temperi, asta și ajunge să însemne la timp, adică la momentul potrivit. Și acest sens este probabil concretizat sub influența expresiei grecești en kairo. En kairo, kairos în greacă, înseamnă momentul potrivit, da? En kairo înseamnă la țarc, da? Sau kata kairo, nu? Da, cam oarecum. Forma este mai aproape acesta. Deci în latină însemna la timp și atunci se însemna la momentul potrivit, anume care nu este foarte puternică. Înțelegem însă că temperii ajunge să fie perceput ca un adverb și într-o etapă următoare este înlocuit de forma obișnuită din paradigma lui tempus, adică tempore. Vedeți cât de mare a ajuns diferența între temperi, adverb, de fapt, și tempore, formă din paradigma lui tempus. O singură observație mai fac. Noctu și nocte prezintă acest dublet specific. Da? Deci numai atunci la acest imperativ găsim o terminație cu noctul și noctea sunt forme de locativ și percepută de altfel ca adverbe. În general, în latină sunt preferate cu timpul formele în E, și acestea se și fixează, inclusiv ca sursă a unor adverbe. Și atunci, capiter, litore, capiter pe cap, da? Litore pe țăr. Parte, într-o parte, într-un ținut, dar se adverbializează. La fel, hieme, iarna, ai state, estate, vara. Asta este direcția pentru chinarea a treia, lărgirea formelor în E. Pentru celelalte două de chinări, chinarea întâi, formele în A, normal, formele de ablativ, sunt cele care preiau funcția de locativ, și la declinarea a doua, formele în O, iarăși ca forme de ablativ care preiau locativul. Cu asta am terminat prezentarea locativului, e micuț, e cum se zice, un oșor de dinozaur, dar da, ne arată că dinozaurul a fost cumva un caz întreg, așa cum vedem bine în alte limbi vechi-indoeuropene și mai ales cele care păstrează considerația ta juridică. Da? Uitați-vă ce a păstrat latina, a simplificat foarte mult latina, greaca a simplificat și mai tare. Locativul este cel care suferă, care a pierdut în momentul în care apar asemenea tipuri. În aparat, am fi noi de ce are de suferit viețul locativ, tocmai că este un caz concret, pentru că tocmai această teribilă calitate a lui, ca fi un caz concret, l-a împins într-o altă zonă. Nevoia de creativitate și așa mai departe. Bun. Mai avem timp de studiu. Ca să începem cu o lecție, e numai de la Titan. Vorbiți-vă despre la Pisa Titanus, săptămâna trecută, din toată lista inscripțiilor noastre, aceea a fost penultima inscripție de dimensiuni relativ reduse. Vom mai citi la sfârșitului Vasului Venus, care este un coșmar epigrafic pe care vi-l doriți să până atunci, vom citi două inscripții pe care vedeți că vi le-am dat pe lista voastră sub numele unor membri ai familiei Scipionilor. Le-am pus în ordine. Începând cu Scipio, care a fost în 1959, înaintea de Hristos, desigur, și continuăm cu Scipio Barbatus, care a fost construit în 1998, înainte de Hristos, desigur, și care, de altfel, a fost tată celui de mai înainte. Logica vă spune că ceva e în mare dezordine aici. O fi dezordine, dar nu este a noastră. Dezordinea este a mărturiilor. Este cu adevărat o ordine cronologică, deși, vedeți bine, o să citim întâi inscripția funerară a fiului și după aceea inscripția funerară a tatălui, pentru că este mai veche inscripția funerară a fiului decât inscripția funerară a tatălui. Lucru care nu este cu totul ieșit din comun, dar înainte de asta să spun până la capăt ce este cu adevărat vechi. Dintre toate inscripțiile funerare ale Scipionilor, cel mai vechi pasaj este rândul primă din inscripția pe care aveți, da, Scipio Consul 259. Lucio, da? Cornelio, Scipio Aedilus Consul Chesor, da? Deci doar acest rând este cel mai vechi. Ce vedeți mai departe este o adăugire ulterioară, dar e păcat dacă tot începem să citim epitaful lui acestui Scipio e băgată nu citim până la capăt. Veți vedea în momentul în care citim ambele inscripții funerare că nici măcar nu avem nevoie de expertiza epigrafiștilor. Simțim cu o minimă experiență de citire a inscripțiilor că acest rând, Cornelio Scipio Aedile și așa mai departe, este mai vechi decât inscripția următoare a tatălui său. Și cred că deja ați ghicit. Vedeți acolo Cornelius, Lucius, da? Scipio Barbatus. Sunt cuvinte întregi, așa cum le vedem în latina clasică, urmă ce aici avem Cornelio. Ținând minte din alte inscripții pe care le-am citit, că S-ul dispare. S-ul dispare, S-ul final dispare și atunci ceea ce în latina clasică este Cornelius, într-o formă veche, întâi este un alt timbru vocal, pentru că vocala nu se închisese, este un Cornelius, da? Și acel S final tinde să dispară. Hai să fie mai clar. Cornelius. Asta este forma cea mai veche cu putință pe care o putem presupune. Da? Cea mai veche cu putință pe care o putem presupune. Nu spun că o și găsim. Așa, da? O putem presupune. Dar asta va fi fost. Cum ajunge în latina clasică această formă? Cornelius. Cornelius. Da? Ce întâlnim noi în inscripțiile arhaice? Cornelio. Da? Pentru că nu se mai pronunța S final. Nu e foarte greu de înțeles. Un S final este fragil. Tinde să dispară. Mai ales într-un șir de cuvinte. La sfârșit de propoziție, când facem o pauză, sau când marcăm un cuvânt prin pauză, atunci da, putem să îi rostim cu precizie și sifleanta finală. Și M final supără același lucru. Da? Deci și un M final e însuferit, ca și un S final. Înțelegem lucrurile astea. Ajunseseră să nu mai noteze în scris acest fantomatic S final. Și de aceea întâlnim Cornelio. Văzuseră chiar mai rău decât atâta ce era Minuchi. Ultima inscripție din seria Varia. Minuchi. Care fusese un Minuchi. Os, își pierduse S final, așa după aceea a dispărut și O final și rămăsese numai Minuchi. Deci asta era forma pe care o presupuneam, Cornelios. Cornelio este forma pe care o întâlnim și o întâlnim chiar în inscripția pe care o avem acum sub ochi. În latina clasică se întâmplă două fenomene. Nu e obligatoriu să le punem într-o succesiune, e important însă să știm că s-au petrecut. Întâi, un fenomen fonetic despre care vorbim tot semestru, fiindcă e esența foneticii latinești. Ce pățesc vocalele scurte în silabă non-inițială? Păi se jumbrăzesc, da? Devin din ce în ce mai slabe, din ce în ce mai închise, până când pot să și dispară la un moment dat. Dar asta tot închid. Un O se închide la U. Și așa a apărut terminația asta care e atât de specifică latinească, us. Și care deosebește de greacă, de altfel. Acolo, vocalismul este cu mâna bine păstrat, este os în greacă, dar este absolut același lucru. Bun. Latina clasică cunoaște un fenomen memorabil, cum să-i spunem altfel, de normare, da? Este restabilit acel sânt final. Sigur că nu omul de rând s-a apucat să își complice existența și după ce a scăpat de un sânt final să îl pună în arăt la loc și să-l treacă peste tot în inscripții. Evident, nu astea sunt căile limbii. Căile limbii trec pe la germanicieni. Ei decid ce e bine să faci și ce nu e bine să faci. Când au realizat gramaticienii romani, eu am urmat acolo pe ora trecută, când am întâlnit gramaticienii romani, că limba pierduse un instrument extrem de important de precizare a relațiilor cazuale, da? Dacă dispare S final și M final în latină, e un dezastru. Declinarea nu mai poate să rămână ce a fost. Are nevoie de alte instrumente. Și am și văzut în lunga istorie a latinității că în momentul în care nu au mai fost funcționale definențele cazuale, au intrat în joc prepozițiile, cu tot ce a însemnat asta. E, gramaticienii romani au impus această normă a fiflantei finale, a nazalei finale. Datorită lor există sânul final de nominativ, de pildă, M-ul final de acuzativ, de pildă. Da? Toate acestea vor dispărea într-un târziu, când latina clasică încetează să mai fie atât de bine strunită și până la urmă vedeți ce se întâmplă cu declinarea nominală și cu celelalte cuvinte din latină. Asta este ciudățenia pe care trebuie să o înțelegem. Cele mai vechi mărturii coincid cu mărturile târzii. Da? Asta e un fluviul subteran care continuă să curgă. Acolo nu s-a întâmplat nimica. Nu au fost atinși de norma gramaticală. Poate că există o întârziere, dar există o continuitate între inscripțiile arhaice latinești și inscripțiile târzii latinești. Și ăsta este cel mai bun exemplu, absența lui S final a lui M final. Ne uităm la cele două inscripții. Primul rând, despre care vă spuneam, L. Cornelio L. F., adică Lucio, o să spunem, reconstituim în același fel ca să se potrivească cu Cornelio, Luci Filio, da? Adică Lucius Cornelius, fiul lui Lucius, Scipio, asta este formă clasică, nu asuperinică, Aediles, Consul, Chesor. Deci care a avut funcție de edil, de consul și de cenzor. Despre formele astea o să vorbim data viitoare. Acum vă atrag doar atenția asupra acestui Cornelio. V-am explicat ce este cu el. Uitați-vă repede la primul rând din inscripția lui Scipio Barbatus, Scipio Barbatus, tatăl lui Cornelius Lucius, Scipio Barbatus. Asta este o formă clasică, latinească. Nu aveți chiar nimic de obiectat. Nu e deloc inscripția, ar spune că nu este inscripția arhaică. Da? Atunci, bineînțeles că admitem precedența inscripției fiului, da? Față de inscripția tatălui. Un singur lucru vă mai spun și... Dar nu ne întregem. Și arhaizant, dar nu atât de mult pentru... Sunt niște indicii și mai departe. Deci doar prima parte este veche. Fac distinția între cele două părți componente ale unei inscripții funerare, cum sunt acestea două. Titulus, e acel primul rând despre care tot vorbeam, titulus, din care aflăm numele defunctului și, în principiu, funcțiile pe care le-a îndeplinit el, titulus, și elogium, elogiul propriu-zis. Pauză.